Mniej więcej. Czyli od przedszkola gdzieś tak. Gdzieś tak od przedszkola. Czasy liceum, Bursa, Solna w Poznaniu. Tam się poznaliśmy i Waldek jest lekko starszy, więc on już wtedy grał na bębnach, już wtedy grał jazz. Robił wrażenie pewnie, tak. I ja wtedy mówię, to jest bębniarz, w którym chciałbym grać. No i do dzisiaj tak zostało. Także Waldek Franczyk gra na stałe z Kabaretem Hrabim i w Bibobit u Daniela Moszczyńskiego. To jest właśnie ten bębniarz. Następnie mamy Nika Sinclaira, który zaśpiewał piosenkę. Jedyną piosenkę na mojej płycie. Aha. Stwierdziłem, że jakaś piosenka musi być. I koleżanka Kasia Kołodziejczak napisała słowa do pewnego mojego utworu. Nie byłem pewny do końca, czy nagrywać to, czy lepiej instrumentalnie, ale jak już się spotkałem z Nikiem i on po prostu zaśpiewał tą moją piosenkę tak, że this is the one. This is the one, this is the one. Ja ciarki, oczywiście, łzy w oczach. Byłem naprawdę pod wrażeniem. Gitarzyści teraz. Gitarzyści, jest gitarzyści. Ich trzech, tak? Dobrze widzę? Trzech gitarzystów, ale używałem bardzo mało gitary na mojej płycie, bo generalnie pole, skład typu klasyka jazzu, piano, bas, bęben, saksofon. A gitara okazjonalnie zagrali tutaj Michał Sołtan, oczywiście w All The Way Down, który jest współautorem tego utworu. Razem go napisaliśmy. Potem Łukasz Chyliński, który zagrał do Camel Effect solówkę. No i to Łukasz teraz jest też jednym z moich tutaj ulubionych gitarzystów. I Kubuś Kujawa, który zagrał swoje ostre gitary w utworze Fatal Drizzle. No, także oni też są związani ze mną w jakiś tam sposób. Nagrywaliśmy w przeszłości bardzo często, bardzo gęsto, w niedalekiej przeszłości i w dalekiej przeszłości, także gitarzyści to tak. To zostało nam jeszcze dwóch. Jeden gitarzysta i też obsługuje Mooga. Tak? Ach, tak, tak, Tomasz gitarzysta. Tomasz Waldowski, tak? Tomasz Waldowski, to już Tomasz Waldowski w ogóle był mikserantem mojej płyty. Także u niego w studiu się spotykaliśmy na długie, piękne wieczory i no i była zabawa. Jak to ugrać? Jaki tutaj delay? Jaki pogłos? Jaki ton? A tutaj by się przydało jeszcze, żebyś zagrał, żeby gitarzysta zagrał. On mówi, no to ja mam przecież gitarę, no to robimy. I on niektóre partie gitarowe po prostu dogrywał na miejscu. No i Mooga właśnie w Our Favorite Day. Tak, tak, też. Mooga słychać w Our Favorite Day. Na końcu wszystko pod ręką było, to wiesz, to burza mózgów była robiona. A nagramy tutaj, a nagramy to, a nagramy tamto, a tutaj zrobimy. Mam nadzieję, że zrobił dobrą robotę. Mi się podoba. Mateusz Krautwurst, to jest zaśpiewał. Też twój przyjaciel. Tak. Właśnie masz szczęście, bo ty pracujesz z ludźmi, których znasz od wielu lat. Muzyka sprawia ci mnóstwo radości. No tylko pozazdrościć, że to się tak poukładało, no. No poukładało się pięknie, bo Mateusza poznałem też bardzo dawno temu. Mateusz pochodzi z moich rodzinnych stron, z Przemkowa. Ja pochodzę ze Szprotawy. To są daleki zachód, dziki zachód nazywam to. I kiedyś grałem przypadkiem jakiś koncert w Przemkowie z moim jednym z pierwszych zespołów ever. I Mateusz właśnie był na tym koncercie. Tam się poznaliśmy. On mnie bardziej pamięta niż ja jego z tamtego okresu, ale potem po iluś latach właśnie przypomniał mi ten fakt, że spotkaliśmy się na tym koncercie. Jak już przyjechałem do Warszawy i zacząłem dla niego nagrywać moje saksofony, bo nagrywam w domku. Mam studio w domu i oczywiście wiadomo, że teraz przez maila można wszystko załatwić. Czyli Mateusz na przykład wysyła mi jakąś MP3, Wave'a, cokolwiek. Ja do tego nagrywam take'i saksofonów. On wybiera najlepsze części, najlepsze partie i tak nasza współpraca mniej więcej wygląda. I u niego też nagrywaliśmy wokalnika. Także i Mateusz nagrał chórki do mojej piosenki. Do tej jedynej. Do tej jedynej piosenki. A powiedz, to w ogóle jest jakaś szansa, żeby zebrać tę załogę i grać koncerty? Bo to wszyscy pewnie są zajęci własnymi zespołami, płytami, są nagraniami. Zajęci bardzo. To jest prawie niemożliwe, bo ja sam jestem zajęty bardzo mocno. Ale udało mi się już zagrać dwa koncerty. Jeden w Poznaniu, drugi w Warszawie niedawno całkiem, w Harendzie. I moja ekipa to jest takich podstawowych pięciu właśnie muzyków typu Pędowski, Franczyk, Babiarski, Chyliński i ja. Akurat Mateusz nie mógł, nikt był w górach na wyjeździe, inni gitarzyści też coś robili, ale mam kwintet podstawową... Wystarczy, tak? Kwintet wystarczy po to, żeby zagrać utwory z tej płyty. Także na tym się opiera koncepcja koncertu. Wspominałeś o płycie drugiej. Mojej drugiej. Już się przygotowuję, już są... W sumie te utwory leżą od dawna w szufladzie. Z tymi też tak było, że to one musiały swoje odczekać? Tak, tak, no bo to nie ma tak, że piszemy i jest. No. Ja te utwory zacząłem komponować mniej więcej w 2008 roku, więc one mają już kilka lat. I to się zaczęło w ten sposób. Oczywiście jeszcze będąc na statku, pracowałem z basistą Grzesiem Nadolnym. I Grzesiu pewnego razu zapytał mnie: Marcin, a ty komponujesz jakieś swoje utwory? Piszesz coś? A ja mówię, no nie, no chyba nie potrafię tego. No jak nie potrafisz? Przecież jeżeli improwizujesz, to potrafisz. I tak się zacząłem nad tym zastanawiać. I dobry właśnie pomysł kolega podsunął. Zacząłem drobnego bluesa napisać. Sprawdziłem, jak to jest. Słuchasz swojej piosenki napisanej. Nie, nie podoba się. Okej, inna piosenka. To może takie funkcje. A może takie, tutaj zrobimy taki temat i taki. Zagrałem z kolegami? Nie, chyba nie. I tak ileś razy, aż za 10. razem powstała jakaś piosenka i stwierdziłem, wow, to mi się podoba nawet. Zostaje. I do szuflady. Ja piszę teraz piosenki w ten sposób, że robię sobie projekt w komputerze i nagrywam wszystko sam. Basówki, klawisze, bębniarza projektuję w komputerze i oczywiście saksofony. No i mam taki szkic ogólny. I potem zapraszam kolegów, na przykład klawiszowca, który pomaga mi ogarnąć funkcje, pomaga mi jakoś to ładnie ubrać w 2-5-1, że tak powiem. I zaczyna się robić troszeczkę fajnej muzy. No i tak właśnie było z tą płytą, że numery swoje odczekały i cóż, zacząłem je zapraszać kolegów do siebie, albo oni u siebie w domu nagrywali i tak dalej, i tak dalej. Chyba 2 lata spędziłem na tym, żeby nagrać ten materiał, naprawdę. Czyli co, z drugą płytą będzie łatwiej? Już nie będzie trzeba czekać 2 lat kolejnych? Myślę, że druga płyta pójdzie na żywca, na setkę. Teraz jestem o wiele bardziej przygotowany do tego, już doświadczony bardziej, więc napisałem numery. Jest po prostu tak jak z Reelbooka. Temat, funkcje i można grać. Myślę, że któreś tutaj warszawskie studio podejmie się tego, żeby nagrać moją drugą płytę. No, także zaproszę kolegów, może tych samych, może innych, może ktoś nowy się pojawi, może jakiś gość. Sam jeszcze nie wiem dokładnie, ale na pewno będzie w podobnym klimacie jeszcze ta druga płyta, bo mam tych utworów naprawdę w szufladzie, bardzo dużo jest z czego wybierać. Bo to jest muzyka, która ci właściwie w duszy gra, taka właśnie, a nie inna, więc dokładnie ja też się nie spodziewałem jakiejś wielkiej wolty stylistycznej. Ja nie jestem takim jazzmenem z krwi i kości, ja wolę ten lżejszy jazz, który daje więcej radości w słuchaniu i tak dalej, którego można posłuchać sobie w samochodzie. Także moje korzenie muzyczne sięgają lat 80. Bardzo jestem zakorzeniony w tym okresie. No i czerpię garściami z tej muzy, z 80. lat. Z takiej szeroko pojętej muzyki pop, tak? Pop, ale też ale patrz, jak to się z jazzu, z fusion. Tak, to słychać różne u ciebie tu wpływy, że ty jesteś bardzo słuchanym muzykiem. Tak, a tak na co dzień, jakbyś tak powiedział, Marcin Kuiper słucha Boba Berga, Michaela Breckera, Johna Mayera, Earth, Wind & Fire, Pharrella Williamsa, kogo jeszcze? No to jest duży, duży rozstrzał, nie tylko ale także w tych szufladkach, do których lubimy wkładać muzykę. Może trochę czasami niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Ja uwielbiam muzykę, słucham wszystkiego, co mi pasuje, co ma dobry groove, time, gdzie są świetne solówki. I myślę, że od tych saksofonistów z 80-tych lat bardzo wiele się nauczyłem. Szczególnie od tego, od Tiny Turner, saksofonisty. Marcin Kajper, gość Trójki z płytą numer 1, ta płyta numer 2 może jeszcze w tym roku 2018? Jesień? Chyba nie aż tak szybko. Myślę, że za rok, wiosna, to już na pewno będzie. Na taką drugą płytę. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za muzykę na tej płycie. Faktycznie, tak jak mówisz, lżejszą, ale i taka jest potrzebna. Numer 1, Marcin Kajper, to może tym razem ten wspólny utwór z Michałem Sołtanem, All the Way Down. The Way Down. To wspólna kompozycja Michała Sołtana, gitarzysty, no i saksofonisty Marcina Kajpera, który wydał pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem. Album nosi tytuł Numer 1. No i o tej muzyce na antenie Trójki i w audycji mało obiektywnie Państwu opowiadał. Najwyższy czas na to nasze cotygodniowe spotkanie. BOS od B do S. Your mama's yapping in a back seat. Tell her push over and move in big feet. Every Monday morning I gotta drive her down to the unemployment agency. This morning I ain't fighting, tell her I give up. Tell her she whines if she'll just shut up. But it's the last time that she's gonna be riding with me. He can tell us that sun beating on a black top. She keeps talking, she'll be walking that last block. She can take a subway back to the ghetto tonight. I got some beer in a highway spree. Yeah, I got you, and baby, you got me. Hey, hey, hey, what do you say? Now this girl's melting on the beach. They're so fine, but so out of reach. I'm stuck in traffic head down here on 53rd Street. Now Sherry, my love for you is real. I didn't count on this package deal. And baby, this car just ain't big enough. She'll be walking that last block. She can take a subway back to the ghetto tonight. I got some beer and a highway's free. Yeah, I got you and baby, you got me. Hey, hey, hey, what you say, Sherry, darling? Bruce Springsteen. i Sherry Darling, bo dziś jesteśmy pod literą S w naszym alfabecie bluesowym w audycji Mało Obiektywnie. Podejrzewam, że tak to właśnie mniej więcej może brzmieć na tych jego koncertach na Broadwayu, które z 8 tygodni przerodziły się w jakieś 8 miesięcy chyba grania. No ale tak to jest. Nawet loteria jest. To nie jest tak, że chcą Państwo wydać kilkaset dolarów na przykład na bilet na koncert Springsteena i mogą Państwo iść, tylko trzeba mieć trochę też szczęścia. Nawet jeśli się ma sporo pieniędzy. Ale to w ogóle chyba w życiu tak jest. Z tymi pieniędzmi i szczęściem. Bruce Springsteen dziś w naszym alfabecie, Sherry Darling. Za tydzień nasze kolejne spotkanie, czyli po S jest chyba T. To muszę sprawdzić, gdzie będziemy pod T. W którym miejscu jego dyskografii. Płyta, której tydzień temu nie odnalazłem, ale na dziś mi się udało. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Mamy dzieci, co obronią nas. Najniższy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Thank you. ma Boga tutaj, nie ma Boga wśród nas. Płyta z 1985 roku. Zespół to Świnie w składzie Zbigniew Hołdys, gitara śpiew, Wojciech Waglewski, gitara śpiew, Wojciech Morawski, perkusja i Andrzej Nowicki, gitara basowa, czyli Morawski, Waglewski, Nowicki i Hołdys. Bas Andrzeja Nowickiego jeszcze dzisiaj nam zabrzmi, bo w ostatniej godzinie koncertowej, godzinie audycji Mało Obiektywnie, druga część koncertu zespołu Perfect z maja 1995 roku po sąsiedzku. Po przeciwnej stronie ulicy Myśliwieckiej na kortach Legii zagrali wtedy długi, kilkugodzinny koncert i dziś do tego spotkania wyjątkowego, bo goście też się przecież na tym koncercie pojawili. Do tego spotkania wrócimy jeszcze w audycji Mało Obiektywnie. Teraz czas na kolejną nową płytę dzisiaj. Ukazała się, podobnie jak album Krzysztofa Napiórkowskiego, dokładnie tydzień temu, 6 kwietnia. One of these mornings I'm gonna rise up flying. One of these mornings I'll sail away beyond the blue. I've got a promise, there's a better world ahead. I want you to know that when I I'll still love you. I won't be a stranger when I get to heaven, 'cause you gave me heaven right here on earth. If I get rewarded with redemption or the golden chain, what it's worth. One of these mornings, when my trouble's over, one of these mornings, when all my suffering is through, I'll go out singing. It'll be a day to sing about, and I'll guarantee for eternity house kneeling down. We're in the subways underground. We're in the bars and on the street. We drive a truck, we walk a beat. We're in the mills and factories. We make the steel, we cut the trees. A thousand yards stare, eyes of glass, but we'll see you when you pass. Mm-hmm. all our goals have turned to schemes. We hurt each other and ourselves. So after long traumatic spells, we are the walking. Tak brzmi płyta Johnny Cash Forever Words. 16 nowych piosenek skomponowanych na podstawie poezji Johnny'ego Casha. No i zaśpiewali nam dzisiaj Elvis Costello i również Roseanne Cash. Jak Państwo doskonale wiedzą, zbieżność nazwisk w tym ostatnim przypadku nie jest przypadkowa. O, że tak to ujmę. To jest płyta, do której na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie, bo naprawdę słucha się jej w całości fantastycznie. No ale dziś ten przegląd nowości powoduje, że możemy sobie tak po dwie, po trzy z tych nowych płyt piosenek powybierać i posłuchać w audycji mało obiektywnie. Następny album już przygotowany to jest z kolei taka oto płyta, którą znamy już z naszych spotkań w Trójce bardzo dobrze.

Matthew Lowell, Chrysantha Baker i Samuel Stewart tworzą amerykański trio Low Moon. Zespół właśnie zadebiutował niedawno płytą, która nosi tytuł tak, jak nazywa się zespół. Low Moon dziś, w audycji mało obiektywnie, utwór zatytułowany Loveless. Jeszcze jedna nowa płyta przed nami, a potem już przeniesiemy się znów na koncert zespołu Perfect, tak jak Państwu już mówiłem o tym dzisiaj. Sly and Robbie, Mitt, Nils Petel Molvar, także na tej płycie jest Eivind Arset i Władysław Delaj. Taki oto szeroki skład. No ale proszę posłuchać, jak to pięknie brzmi.